Naam. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Qala, amesema, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba ad-dhahabu bil-wariqi riba illa haa wa haa wal burru bil burri riba illa haa wa haa wal sha'iru bil sha'iri riba illa haa wa haa. Bukhari na Muslim. Afwan, akhrajahu Abu Daudi na Ibn Majah na wengine. Anasema kwamba ad-dhahabu dhahabu بالورق. ما معنى الورق؟ الورق أمي فصير بن عثيمين قد كتنبيه الأفهام ني الفضة ني فضة. الورق هنا بمعنى فضة. كيو ذهب بالورق وفضة ربا نهين صرف مسألة و exchange illa isipokuwa haa wa haa. Nini maana haa wa haa? Tafsiri ya haa wa haa tutaielezea kama walivyoelezea wanazuoni. Tukianza na Ibn Uthaymeen katika Tanbihul Afham, anasema wa maanahuma, maana maneno haya mawili illa haa wa haa ni khudh au hat, bimaana hodhu chukua au hat au nipe. Kivipi? Walmuradu attaqabudu min aljana abimaljani bayni, muradi wake ni kwamba pande zote mbili aljani bayni ikawa zimefikia katika makabidhiano mana dhahabu na fedha. Kwa hiyo sasa mnabadilishana. Sasa ile makubaliano yani makabidhiano yale iwe haa wa haa, bimaana chukua nipe, haa wa haa au nipe chukua au nipe nikupe. Katika lugha nyingine imekuja riwaya nyingine, yadan bi yadi, mkono kwa mkono. An yakula kullu wahidin min almutaaqidaini haa, yani kila mmoja katika wale ambao wanofanya muamala huu wa kubadilisha wa kupeana dhahabu na fedha, kila mmoja atamke nipe na mwingine aseme achukua, chukua nipe, chukua chukua. Sasa hii ina maana hiyo ya hauha. Lakini katika tafsiri nyingine wametafsiri, mfano Ibn al-Athir katika an-nihaya ya gharibul hadith, Ibn al-Athir ametunga kitabu ambacho kilichokuwa kinatoa maana ya maneno yote katika hadithi ambayo maneno magumu. Anasema haa wa haa huwa an yakula kullu wahid min al-albi'aini albi'aini haa, yani yote katika wale wa wanunuziana wote watamke hii haa. Lakini kutamka kwenyewe sio lazima kwamba kila mmoja aseme haa haa. Maana ni kwamba fayu'tihi ma fi yadihi, ni kwamba huyu mtu si ana fedha na mwenzio ndo ana dhahabu. Kwa hiyo kila mmoja anampa mwenziwe. Naam, lete kwa hivyo anakupa na unamwambia chukua. Hii ndio tafsiri kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, illa yadan bi yadi. Na wakila maanahu khudh, maana yake ni kwamba chukua, wa aut lete, kiwa mtu wawili basi lete pokea. Hii ndiyo maana ya ha. Ama katika tafsiri nyingine vile vile ambayo hii ya al-Imam al-Hafiz ibn Hajar Askalani akasema kalimatu ha tustamalu inda almunawala, neno hili hau mara nyingi linatumika katika makabidhiano, katika mapeano. Mnapeana kitu, ndio mtu pale kila mmoja anasema ha, na mwingine anasema ha. Ha, ha, yani haisemi mahala popote tu pengine, ha, pale almunawala, huyu ha, ha, yani lete nipe nikupe. Walmaksudu min kaulihi ha wa ha, an yakula kulla e kullu wahidi min almutaakhilaini ni sahibihi ha wa, yani kila mmoja amwambie mwenzie chukua lete me, yadan biyadi, mkono kwa mkono. Hii ndio maana ya tamko la ha. Na vile vile katika tafsiri nyingine wamesema wa maana ha wa ha an yakula ahaduhuma ha, yani hub chukua, wa yakulu al-akhar, na mwingine anasema ha, yani hati chukua lete. Sasa hii ndio maana ya ha. Tunarudi katika riwaya yetu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam adh-dhahabu bilwarq riban, dhahabu kwa fedha ni riba, illa isipokuwa itakapokuwa katika condition pale mnapokabidhiana haa wa haa, lete chukua, yadan yadi, mkono kwa mkono, pale papo kwa papo. Walburu bilburu riban, na vile vile buru na buru nini maana buru ni katika jamii ya ngano, ukisema alqamhu, ukisema hinta, alburu, na vile vile shair ni jamii ya hii. Kama mfano ukichukua maharage, mbaazi, kunde na vitu kama hivyo, ni jamii moja. Sasa na hii ngano, kuna ngano, kuna hiyo buru, kuna shairi, kuna kwa nasema alburu bilburi riba, buru kwa buru ni riba, ila isipokuwa haa wa haa, yani chukua lete, lete chukua, yani mkono kwa mkono, mwambie bwana chukua, na wewe unakwambia lete. Kwa hivyo hii kwa mfumo huu inakuwa sio riba, lakini ikiwa hakuna condition hii ya papo kwa papo, chukua nipe nikupe, mkono kwa mkono, inakuwa ni riba. Wa shairu bi shairi riba, na shairi kwa shairi ni riba, ila isipokuwa haa wa haa, ambayo tutaitulia maelezo yake. Naam, katika riwaya hii kinachoelezewa hapa ni nini? Lazima mtu ajiulize, mbona sijaelewa? Ni hivi, anasema Ibn Uthaymeen katika sharhi ya Tanbih al-Ifham, anasema fayatahaqqaqu riba, riba inakuwa ina stand pale ambapo fima idha ba'u adh-dhahaba bil-fidda, endapo patafanyika biashara ya dhahabu kwa fedha, inakuwa riba. Walam yuhsal alqabd aliyadhaini fi majlis al-akhir, na ikawa haikupatikaniwa makabidhiano baina ya pande mbili ya huyu watu wawili wanaouziana katika majlis moja, basi itakuwa ni riba. Sudia, kama unataka kufanya biashara ya dhahabu na fedha, hivyo basi iwe hivi, kwa maana tutakuja kusoma kwa riwaya nyingine, kipimo kiwe sawa. Pili, ambayo ndio hii, iwe ile sehemu ambayo tunafanyia biashara iwe sote tuko mimi na wewe, kwa hiyo tunaifanya on the spot katika majlis moja, na hali ambayo chukua nipe, nipe nikupe, yadu yani, hapa haitokuwa riba. Lakini kama itakuwa katika mfumo ambao ulikuwa sio huu, basi naam, itakuwa ni riba. Akasema wa hakadha bai'ul burr bil burr ma ta'akhkhuril qabd riba, endapo itapokuwa tuchukulie ngano kwa ngano, lakini makabidhiano yakawa katika staakhir, mna postpone, mimi nimekuja na ngano yangu na wewe uje na ngano yako, tunabadilishana, bwana chukua ngano hii na wewe chukua. Haya, mimi nakuja na ngano yangu, wewe unaniambia basi kesho asubuhi mapema tu mimi nitakuletea. Ah, basi hiyo riba hiyo. Hiyo itakuwa ni nini? Riba. Ni kwamba riba ili isiwepo iwe ile al-qabdu, yani yale makabidhiano baina bidhaa yangu mimi na bidhaa yako, iwe katika hali ambayo ni majlis, yani katika ile sehemu moja na kukabidhiana mkono kwa mkono. Almuhim idha taakhara qabdu al-adhayni au ahaduhuma, itakapokuwa kuna ucheleshaji ya moja katika mnunuzi au hawa wanafanya muamala, basi bila shaka itakuwa tayari ni riba. Akasema vile vile shekhe, tahrimu ba'u dhahabi bil fidda wa annahu min ar-riba illa an yakuna yadan bi yad, ni haram kuharamishwa kuuza dhahabu kwa fedha, labda iwe katika hali ambayo mkono kwa mkono. Ikiwa kinyume cha hapo inakuwa ni riba. Walmuradu, na lilokusudiwa hapa anasema shekhe, ni attaqabud qabla attafarruq, ni kupeana bidhaa hizo, mimi nina dhahabu wewe una fedha, basi tupeane katika hali ambayo tunakabidhiana, haya chukua nipe, kabla hatuja achana mimi na wewe. Ikitokea kuachana ikawa huku ni kabidhi na wewe sija kukabidhi, basi hiyo tayari itakuwa ni riba. Kama alivyosema Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم katika riwaya nyingine, amesema katika hadithi ya akhrajahu Bukhari, naha Rasulullah صلى الله عليه وسلم, amekataza Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم, anba'i dhahabi bil warqi daynan, nini kufanya biashara ya dhahabu kwa fedha kwa deni. Mimi na dhahabu wewe una fedha, nimekuja na dhahabu yangu, basi unaniambia tena, basi unajua manake leo tarehe ngapi? Leo tarehe mosi mpaka kwenye tarehe 15 hivi, basi unatigwa pesa, basi mtafanya muamala. Hii Mtume kakataza. Na vile vile wayukasu ala dhalika bai'u dhahabi bidhahabi, ikiwa dhahabu kwa dhahabu, iwe hapo kwa hapo, on the spot, isiwe kwamba dhahabu ikawa mmoja akaja na dhahabu mwingine anapigwa tarehe, au wengine wanasema nasomewa Taurati, basi unajua manake Musa alipofika pale hivi na hivi, tuonane kesho mapema nitakuwa. Hiyo Mtume anakataza biashara hiyo, na inaingia katika nini? Katika riba. Fala yasihu al-aqd fi dhalika illa bi qabdi al-udhayni jami'an fi al-majlis al-am. Nam an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسيما متوم صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا ذهب وفيذا ربا إلا إسفقوا حيتقوا ربا نهاء وهاء نيب نكوب يدا بيد يد بيد مكون ومكون والبر بالبر ربا نفل بالبر كبر ربا إلا إسفقوا حيتقوا ربا إتقفقوا هاء mkono kwa mkono. Wa shair bi shair riba, na vile vile shairi kwa shairi ni riba, isipokuwa itakuwa haitokuwa riba haa wa haa, yani mkono kwa mkono. Hii ni hadithi ya kwanza katika mlango huu. Naam, alhadithu thani, hadithi ya pili, hadithi ya Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika Mtume صلى الله عليه وسلم amesema, la tabi'u dhahaba bidhahabi illa mithlan bimithli, msiuze dhahabu kwa dhahabu. La tabi'u, msiuze dhahaba bidhahabi, dhahabu kwa dhahabu, illa isipokuwa, mithlan bimaana kwamba mfano, bimithlin kwa mfano, mithlan bimithlin mfano kwa mfano, yakusudiwa mfano kwa mfano, kama alivyosema shekhe ni fil miqdar, katika kipimo. Tukisema mfano kwa mfano, kwa hivyo ikiwa dhahabu kilo mbili, dhahabu labda gramu kumi, basi na wewe una gramu kumi hivyo. Mithlan bi mithli, mfano kwa mfano katika kipimo. Bana, mimi nataka kufanya biashara dhahabu, na dhahabu mimi na dhahabu, ala haya, basi niletee na mimi nitakuletea yangu. Basi ya kwangu mimi gramu tano, ya kwako hii bana, unajua kwa sababu ni ya kule migodi kule wapi, si Sumbawanga wapi na wapi, hii ni gramu tatu. Iwe tano kwa tano, mithlan bi mithli, iwe mfano kwa mfano, fil miqdar, katika kipimo, iwe kwa maana sawa sawa katika ujazo na upimo. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tashifu ba'daha ala ba'din, wala msizidishe, wala tashifu, kama alivyofasiri Sheikh, wala tazidu, wala msizidishe ba'daha, baadhi ya dhahabu, ala ba'dhin, juu ya dhahabu nyingine. Wala tashifu, wala msizidishe ba'daha, baadhi ya dhahabu, ala ba'dhi, juu ya dhahabu nyingine. Maana yake ni kwamba dhahabu kama mnauziana dhahabu kwa dhahabu, iwe ni katika hali ya usawia, isiyo kwamba dhahabu moja ni bora zaidi kuliko dhahabu nyingine. Kama nimetoa mfano mdogo hapa, dhahabu ya Mererani sio wapi huko, na dhahabu ya Tandahimba. Kwa hiyo mnapofanya miamala hii iwe ni sawa kwa sawa, msije mkazidisha mkaipa dhahabu ya Tanzania ya Mererani ikawa ni dhahabu ambayo ina ubora. Kwa hiyo maana yake nini? Dhahabu ya Tandahimba haina ubora. Kwa hiyo gramu kumi za dhahabu ya Mererani itakuwa iwe dhahabu ya Tandahimba zitolewe gramu ishirini. Kisa nini? Unajua bwana, hii dhahabu ya kule bwana iko nafikiri hata ukipima hii haina cracks, haina nini, haina nini, haina nini. Ikiwa mnauziana dhahabu kwa dhahabu, basi msije mkaizidisha mkaitukuza baadhi ya dhahabu juu ya dhahabu nyingine. Wala tashifu, wala msizidishe ba'dhuha, yani baadhi ya dhahabu mkaizidisha thamani, ala ba'dhiha, ala ba'dhi, juu ya dhahabu nyingine. Wala tabi'u, wala msiuze, alwariqa bilwariqi illa mithlan bimithli, alwariq kwa maana ya fedha, msiuze fedha, bilwariqi kwa fedha, illa isipokuwa, mithlan mfano, bimithlin kwa mfano, bimaana iwe sawa uzito, na vile vile iwe sawa katika ile hali ambayo inataka kuuziwa. Na akarudia bwana Mtume tamko jingine, tamko kama ile, akasema wala tashifu, wala msizidishi. Kushifu yani hili tamko natokana neno kwamba kitu kimoja kinapokuwa kibora zaidi kuliko chengine, au kikachomoza kikaonekana kina hadhi kuliko chengine. Mfano, ukisikia neno hilo wasema sharif, sharif, sharif, sharif, sharif, sharif, sharafa, sharafa, yani kitu ambacho kilichokuwa kimeinuka au kimechomoza. Na kama hujaelewa, kuna riwaya moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innal mar'a idha kharajat min baitiha istashrafaha ash-shaytan, mwanamke anapotoka nje ya nyumba yake aenda popote, sokoni, hospitali, dukani, wapi na wapi, basi shetani istashrafaha, wewe ni sharifu, huwa anamuinua, anamkuza, anamtukuza. Sasa utukuzaji wa mwanamke upi? Wewe kaa tu njiani, barabarani, au unaendesha gari popote pale, watapita watu pale, una habari. Lakini akipita mwanamke utaona, unashtuka ile, kapita mwanamke nini? Kwa sababu shetani istashrafa amem. Sasa ndio hii kwamba wala tashifu dhahabu na dhahabu moja, msije mkai upgrade ikaonekana hii basi kilo hizi na nyingine, wala tashifu wala msizidishe ba'dhaha ala ba'dhi, ba'dhi ya fedha ala ba'dhi ya fedha nyingine. Wala tabiu minha, wala msiuze ghaiban, kisichokuwepo, binajizin, kwa kilichopo. Wala tabiu minha, wala msiuze, subia hapo katika biashara hizo zilizotaja Mtume kama dhahabu na fedha, lakini vitu vyovyote msiuze ghaiban, kilichokuwa hakipo, binajizin, kwa kilichopo. Katika tafsiri ya mifasiri Sheikh Uthaymeen anasema hii ghaiban bimaana almuradu ghairu mawjudun fi majlis al-aqd, kitu ambacho hakipo katika ile eneo la mauziano. Msiye mkauza kitu ambacho kilichokuwa ni hakipo katika eneo, ghairu mawjud, katika ile majlis. Na neno najis akafasiri shekhe, walmuradu mawjudun, maana yake najis kama kitu kilichokuwepo, fi majlisil aqdi, katika eneo la mauziano kipo. Kwa hiyo biashara hii Mtume kaikataza uuzaji wa kitu hakipo, hakipo kabisa, lakini unauza, unauza nini? Na kitu ambacho kipo, yani kile kimoja hakipo, unakipiga debe kwa kweli na kinafanya biashara na hichi ambacho kipo, binajis. Akasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, anasema ya kwamba ana Nabii sallallahu alaihi wasallam, naam, anasema kwamba almuradu mawjudu fi majlis al-aqd, hii najis, yani kitu ambacho kilichokuwa kipo katika ile eneo la tukio. Wa fi lafdhin, tunamalizia hii hadithi, na katika tamko jingine, yani Mtume SAW alisikikana akisema illa yadan bi yadin, isipokuwa ni mkono kwa mkono, yani msiuze dhahabu kwa dhahabu, isipokuwa yadan bi yadin, mkono kwa mkono, ndio ile nipe nikupe. Wa fi lafdhi, na katika tamko jingine, illa waznan bi waznin, isipokuwa kwa kipimo kwa kipimo, bimaana uzito maalum kwa uzito maalum. Almuhim, waznan bi waznin, wazni mara nyingi inakuja katika masala ya uzito, na dhahabu mara nyingi huwa inapimwa kwa uzito, au fedha kwa uzito. Wasnan bi wazni, kwa mtopauziana dhahabu kwa dhahabu ni ruksa, under condition ni dhahabu nilokuwa nayo mimi na wewe ulokuwa nayo wewe iwe sawa uzito wake, kama gramu zangu kumi na wewe ziwe kumi. Wasnan bi wazni, ila kwa uzito kwa uzito. Isiyo dhahabu nilokuwa na mimi gramu 20, wewe una dhahabu gramu 15. Iwe illa wasnan bi wasnin, mithlan bi mithlin, mfano kwa mfano, sawaan bi sawain, yani sawa kwa sawa, sawia. Sawaan bi sawain, iwe ni sawa kwa sawa. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. مسيوز ذهاب إلى مفان وقمفان. ولا تشف بعضها على بعض. ولا مسيزليش بعض يذهب يو يذهب نجين. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل. ولا مسيوز فيض وفيض ila iwe ni mfano kwa mfano. Wala tushifu ba'daha ala ba'din, wala msizidishe nini, msizidishe baadhi ya fedha juu ya fedha nyingine, maana ikawa iko ina ubora zaidi kuliko fedha nyingine. Wala tabiu minha ghaiban, wala msiuze kisichokuepo kisichokuepo, binajizin, kwa kile ambacho kilichokuwa kipo, kwa biashara ya ujanja ujanja ya watu kuuziana vitu hewa. Anamuuzia mtu kitu hewa kabisa, na wengi wanapigwa hasa katika mitandao. Anauziwa mtu, anaona anakiona kitu, lakini huu ni mtandao. Sasa ukisema mtandao, maana yake ni kwamba jinsi watu wanavyoweza kusasarif, mfano labda wale dada zetu wanahadaika sana na hii. Utamkuta mwanamke akajipiga picha, lakini akiposti picha ile anang'aa kweli kweli. Kumbe kuna apps wanaita smart chat, kuna apps ambayo inakuja inamng'arisha mtu, anakuwa mweupe, hana hata kipele. Huyu mwanamke ana hata kipele, ana huyu. Kumbe Snapchat. Sasa uuzaji wa vitu siku zote uwe ni physically. E bana, yep, sio manake mtu unamuuzia kitu, anasema ule unamuuzia mlio wa mbuzi, mbuzi yenyewe hamuoni. Kwa biashara za ujanja ujanja, Mtume anasema wala tabiu minha ghaiban binajisin. Wauzaji wa dhahabu hawa wanapigana sana, wanatapeliana sana, na ukitaka kuingia katika biashara ufilisike, anza biashara hizi za mambo ya dhahabu, utapigwa kulikweli. Unarudi una, watu wanakuambia ungeuliza wenzio kwanza, utafilisiwa. Wauziwa tu, unajua hapa mpaka kule, ukichimba hapa wewe ushakuwa mtu mwingine bwana. Unamwona mmoja yule kanzi hapa hapa. Sasa mtu anaanza ile tamaa kule. Almuhimu, biashara aliyokataza Mtume ni kipasiuzo ghaiban, kisichokuwepo, binajizin, kwa kile kilichokuwepo. Kisha katika sharhe ya hadithi hii akasema Sheikh Uthaymeen, yukhbiru Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب الذهب بالذهب سواء كان نقدا أو حليا أو تبرا أو غير ذلك إلا بشرطين. حديثه تنفيدك يا kwamba bwana mtume amekataza uzaji wa dhahabu kwa dhahabu au fedha kwa fedha au ikawa naqdan au hulliyan, ima in terms of cash au ikawa ni mapambo, yani ile dhahabu tayari imeshasanifiwa ikawa ni herine, bangili, au tibran, au ni vumbi la dhahabu kama Sheikh Uthaymeen. Bwana mtume amekataza uuzaji huu isipokuwa kuna masharti mawili. Yakitimia masharti hayo, basi naam, mnaweza mkauziana dhahabu kwa dhahabu. Sharti la kwanza, an yakuna dhalika yadan biyadin, iwe mkono kwa mkono, nipe nikupe, bihaithu yataqabadhani kabla tafarruq, wanakabidhiana kabla ya kufarikiana, yani kabla ya huyu kwenda huku na kwenda huku, isiyo kwamba mmoja kaja na dhahabu yake mwingine akamwambia basi subiri kidogo na nipe kama dakika tano, naita bodaboda hapa Bolti na kuletea dhahabu nyingine. Iwe hapo kwa papo kabla hamjafarikiana. Sharti la pili, wathani atasawi bainahuma fil wasni tasawiyan kamilan, dhahabu yako na dhahabu yangu tunabadilishana, tunauziana, iwe kipimo changu mimi na kipimo chako wewe kiwe sawa sawa, kamilan, la yazidu ahaduhuma lal akhar, isiwe dhahabu moja ina ati ina hadhi zaidi kuliko dhahabu nyingine. Kwa hiyo katika hadithi hii anasema Sheikh Uthaymeen, tunafaidika kwamba annabaya dhahabi bidhahabi arba'a suwar, uzaji wa dhahabu kwa dhahabu. Nafikiri hii ndio mtu aweke katika akili yake tu, ni uzaji wa dhahabu kwa dhahabu una sura nne. Ghaibun bi ghaibin, una sura ya kwanza ni dhahabu ambayo haipo, pakauzwa kwa dhahabu iliyokuwa haipo, ikawa watu wanapeana tu story, mimi sina dhahabu na wewe una dhahabu, tunaanza kuuziana. Manake unajua hiyo ukiona wewe na mimi, wewe ukiona hiyo haina tatizo. Hii aina ya kwanza. Ya pili, ghaibun binajizi, uuzaji wa dhahabu ambao dhahabu haipo, yauzwa kwa dhahabu ambayo ipo mezani. Aina ya tatu, wanajizun bighaib, ikawa panauzwa dhahabu ambayo ipo, inauzwa kwa ile ambayo haipo. Anasema shekhe, wa hadhihi thalathat, ama aina biashara tatu hizi za dhahabu, mamnua, zimepigwa marufuku hazifai. Wa rabi'a, aina ya nne ya uzaji wa dhahabu kwa dhahabu ambayo ndio safi kabisa haina tatizo, najizon binajizin, ni dhahabu ambayo ipo ile ninayouza, ninayotaka kukabidhi na wewe unataka kunikabidhi ipo. Wa hadhihi jaizatun bi shart at-taqabud qablata, na hii ni pale ambapo mnakabidhiana mkono kwa mkono, yadin bi yadin. Hii ndiyo maudhui ambayo ya hadithi ya pili. Ndugu zangu wa Islam, kabla hatujaendelea huko mbele, naweza kusema kwamba suala hili la mambo ya riba ni babu wasa, mlango huu ni very wide, pana kabisa, kiasi ambacho mtu anaweza akasikiliza darasa au akasoma kinakaa asielewe. Na hadithi ambazo zipo katika mlango huu sio nyingi sana, ni hadithi kama tano tu ambazo ameziweka shekhi. Lakini sasa ukienda katika vitabu vingine vya fikihi ndio unapata maelezo ambayo yalikuwa explanation ya hali ya juu kabisa. Kwa hiyo swala la riba ni naweza kusema hili ni dude kubwa kabisa. Ulimwengu leo unaendeshwa kutokana na mambo yote riba, riba, riba, riba, riba, riba, riba, kila kitu riba tu, riba tu. Mabenki makubwa makubwa, miradi mikubwa mikubwa, projects zote riba tu. Kwa hiyo mtu anaweza akafikia hatua kusema hii riba inazungumzwa hapa ndio riba hiyo? Riba, riba tu. Labda huyu itaka kuita katika lugha ya Kiingereza interest, it if, lakini inakuwa riba ni riba. Kwa hiyo mara nyingi katika masuala haya ambayo tunazungumza hapa, dhahabu na fedha, dhahabu na fedha, dhahabu na fedha, wengi wetu hatudeal na hizi dhahabu na fedha. Kwa hiyo mtu anaweza kaona mbona sielewi. Kwa hiyo nataka kusema ikiwa mtu atataka kustafidi na masuala ya riba, basi aendelee kusikiliza darasa hili. Kidogo kidogo huko mbele tutakuwa tunatoa ufafanuzi mwingine mwingi tu katika maisha yetu mimi na wewe sasa. Je, hii riba au hii si riba? Je, nimekwenda kukopa benki sio, je hii riba au si riba? Tutakuja kutoa maelezo. Mfano, labda nikupe mfano, mfano tu, tutakuja kutolea maelezo baadaye. Umekopa muda maongezi, unaisika airtime, umekopa mwenyewe simu yako, basi umepata muda wako wa maongezi, si dakika ngapi, lakini ukilipa kama ni 1000 unabidi ulipe 1300. Je, hii riba? Kuna kauli mbili. Baadhi ya alulimu wanasema hiyo sio riba. Wengine wanasema riba. Kivipi? Ni kwamba riba mpaka iwe riba, iwe kile kitu kiwe similarity, yani kuna ile kama tulivyoona dhahabu kwa dhahabu. Kwa hiyo pesa ili iwe riba ina maana ukope pesa. Ukikopa 1000 unalipa 1500, hiyo 500 riba. Lakini mimi sijakopa pesa jamani, mimi nilichokopa ni airtime. Alafu sasa ninalipa pesa. Sasa riba iko wapi? Sasa vitu kama hivi tutakuja kuvifanyia elaboration katika darasa zinazokuja, ili mtu awe na at least broad minded katika mambo mengi. Watu wengi wanavamia vamia huko kwenye mitandao. Hebu nae 100,000. Mtu anakopa. Sasa tutakuja kufafanua alimradi tu usiwe mbali na darasa hili la riba ambao tumelianza leo inshallah. Naam, kabla ya kusali, kama kuna swala lolote upande wangu wa kushoto, wa kulia, katikati. Naam. Naam, swala hili ndio sasa ndio nilitaka ku remind watu kwamba hili swala lolizo al-akhi, je, vipi inakuaje pesa za Kenya unataka kuchange na pesa za Tanzania inakuwa mzigo mkubwa, pesa za Tanzania, pesa za Kenya inakuwa ndogo. Vipi hivi? Sasa hii ndio nilosema kwamba ufuatilie, ili mambo haya tutafanyia, tutatolea maelezo. Almuhimu cha msingi kwamba ili iwe riba, kile kitu kiwe chote ni cha aina hii moja. Vikitofautiana hapo hakuna riba tena. Pesa ya Kenya na pesa ya Tanzania ziko tofauti. Kule ukiangalia ile noti ya Kenya kuna rais anaitwa Daniel Moi. Huko Tanzania kuna nani? Sio, hakuna picha ya rais naona. Naam? Sasa ni vitu tofauti. Sio, umeelewa? Kwa hivyo hapa hakuna riba. Lakini sasa haya uguruni malapa bani pacheni. Sasa konda anatoa 1000, sawa? Afwan, yule mwenye chenji anatoa 1000, konda anatoa 1200. Lakini ukiangalia hii ni T-shilling na hii ni T-shilling, hiyo riba kwa sababu zote ni sio, umeelewa? Kwa hiyo nafikiri hivi somo nikasema watu watulize akili sana vizuri, wafuatilie kidogo kidogo, wataelewa. Kabla hivyo vile vile, kabla ya kumalizia, huyu muulizaji kusema kweli na jazakallahu khair, ala kujaza kila la khair, ameuliza suala katika mfumo ambao wa adabu za maswali. Ulianzaje vile? Barakallahu fik. Ni aina nyingi unasema ahsanallahu ilaika au barakallahu fik, alafu ndio unauliza swala. Hizi ndio adabu za kuulizana maswala msikitini, ndugu zangu. Sana akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.